Michał Margański i mikrofon trójkowy w jego dłoni. Michale, ty miałeś szczęście, czego ci bardzo zazdrościłem przez lata. Zrobiłem je sobie. Spotkać Tomasza Stańko także w jego domowych Pieleszach, nie tylko tu przy Myśliwieckiej 357. A zaczęło się w 2002 roku, kiedy jeszcze pracowałem w Radiu Jazz. Jak to wyglądało? I wtedy po raz pierwszy tutaj na rozbrat przybyłem. Oczywiście na wstępie pomyliłem klatki, później musiałem iść tą najwyższą kondygnacją, trochę jak na strychu, do pana Tomasza. Później pan Tomasz, też spotkaliśmy się kilkukrotnie na Wczesnej Woli, bo tam też przez pewien czas mieszkał. No cóż, powiedziałem, że zrobiłem sobie to szczęście, bo rzeczywiście zawsze chciałem przeprowadzić wywiad, tylko nie za bardzo było jak, ale jak było Radio Jazz, to myślę sobie teraz z plakietką 2002 rok, czyli ten taki okres, w którym Tomasz Stańko, takie mam wrażenie, myśląc o tej części jego życia, w której gdzieś tam się na momencik wbiłem, był takim triumfatorem, bo to przecież ECM, Manfred Eicher, on w stronę słońca, w stronę światła wychodził z tego mrocznego okresu, który przed chwilą był naszkicowany, lata 80. To nie dość, że szary PRL, to jeszcze no właśnie dosyć mroczny etap twórczości Tomasza Stańko. I w ogóle, kiedy słuchamy tego wszystkiego, nie wiem, czy państwo podzielą to spostrzeżenie, ale z maleńkości pamiętam i też bardzo dziękuję za ten master, który jest zrobiony, bo on jeszcze jakby wrócił mnie do lat 80., kiedy również na Unitrze słuchałem muzyki Tomasza Stańko, więc dzisiaj to brakuje chyba tylko zestawu wypoczynkowego Kontiki. I byłoby bardzo podobnie. W każdym razie, jeśli chodzi o te rozmowy z panem Tomkiem, w których padało dużo też przekleństw, bo się denerwował, grał na tej trąbie, jak mówił, on na trąbie grał. No więc ten pierwszy moment, kiedy go spotkałem i kiedy miałem przyjemność z nim rozmawiać, kiedy rozmawialiśmy o Taj Mahal, kiedy rozmawialiśmy o Tuetu, o Wooden Music, to był taki czas, miałem wrażenie, że on jest takim człowiekiem, którego nie dotykają wszystkie złe rzeczy, które przeszedł, przeżył, że udało mu się wyjść z tych mrocznych sytuacji i idzie w stronę słońca. Był takim, pamiętam, triumfatorem. Dosyć, nie chcę powiedzieć, że padały takie sformułowania. Widzisz, udało mi się, jestem, stoję tu, prosty, wyprostowany, idę w stronę światła. Był bardzo mocny w tym wszystkim. To zapamiętałem z tych pierwszych spotkań. Mówiliśmy też o niepamięci tutaj przed momentem. Kiedyś, to może wtrącę, zespół Led Zeppelin, pytany o to, co się działo w latach 70., powiedział, że nie pamięta. Więc z tą pamięcią to różnie bywa, jeśli chodzi o muzyków. Wróciłbym jeszcze do wątku stereo mono. Mono to jest system, który daje poczucie dźwięku płytko, głęboko. Stereo, 180 stopni prawo, lewo. I właśnie tą monofoniczną częścią rozpoczyna się wszystko, kiedy, jeśli dobrze się państwo skoncentrują słuchowo, to słychać, który jest bliżej, który jest dalej. To można złapać, więc w ogóle fantastycznie, że to mono jest na wstępie. To w ogóle przecudownie. Później, wracając do naszych spotkań i rozmów, później się pojawiła jazzowa jesień, więc był bardzo zaangażowany, no ale w międzyczasie pojawiały się kolejne płyty dla ECM-u, które są jakby taką pieczęcią, zakończeniem, pięknym zakończeniem jego twórczości. I myślę sobie, że w ogóle świat poza Balladyną 78 roku w ogóle nie kojarzy tego okresu, z którym mamy dziś do czynienia. Tylko wiadomo, duży majors, jeśli mogę tak powiedzieć, no ale znany label wyniósł tylko tę część jego twórczości. A pomiędzy rokiem 70 a 91 było bardzo dużo płyt wydanych gdzieś w Grecji, gdzieś u kogoś, z jakimś dziwnym masterem. I ta część twórczości, ten okres jest bardzo kostropaty. Zresztą podobnie skrajny jak czy czerń i kolor to są, czy czerń i biel to są kolory? Chyba nie. Najbardziej. Tak? Okej. Okay. Myślałem, że barwy. Ale okej. Okay. Dobrze. To jest też skrajność. Czerń i biel. Ta skrajność, która... Kontrasty. Która jest obecna w tej, myślę, na świecie najmniej znanej części jego twórczości. Zatem ten zbiór myślę, że może stać się ważny nie tylko tu dla nas lokalnie, ale w ogóle na świecie. Można popatrzeć na różnych portalach, w których się skrzykują ludzie do opowiadania o płytach winylowych. Myślę sobie, że dodrukować, dotłoczyć trzeba będzie. A jeśli nie, no to płyty będą drogie po prostu. Tak to działa w tym przemyśle płytowym. Ostatnie spotkanie z Tomaszem Stańko, 2018 rok, tu na Rozbrat. I to był moment, w którym słuchaliśmy wtedy jeszcze Electric Acoustic Beat Sessions, który się złączył do EAPS. Zaprezentowałem panu Tomaszowi płytę Komeda. No, strzygł uszami pan Tomasz zawsze i zawsze oddawał hołd Komedzie. To się właściwie przez całą jego dyskografię, twórczość przewijają się kompozycje Krzysztofa Komedy. Jest też bardzo dużo odwołań do sztuk wizualnych właśnie. Marta Hirsch, do poezji Wisława Szymborska. Duety Tomasza Stańki są czymś no, mało spotykanym w ogóle na świecie. On grał w duetach. Tego się nie robi. On to robił. Ale to, co co było ukoronowaniem jego twórczości, czyli mogę powiedzieć właśnie te płyty ECM-owe i później Kwartet Nowojorski, wcześniej Polski, współpraca z Manu Kacze, z wieloma, z Dave'em Hollandem. No można by wymieniać, nie byłoby tego, gdyby właśnie nie ten okres. Bardzo ważny, nieugłaskany, radosny do końcówki lat 70. Płyta Balladyna jest płytą jasną, niemroczną. No i później od 78 do 91 Deep. Wchodzimy w ten ciężki czas. Ale jakże piękny, jakże pociągający i dziękuję. Dziękuję za tę płytę. Dzięki temu nie ma człowieka. Jak nie ma? Jest. Dziękuję. Michał Margański. Program Trzeci Polskiego Radia. Na naszej mapie liter w nazwisku Tomasza Stańko docieramy do płyty pod K. Adamie? Tak, numer 5, ale zanim jednak obiecałem, że nie będę, ale będę, bo... Ad vocem, tak? Dobrze. Bo mam jedną anegdotkę, której po prostu nie będę miał kiedy indziej opowiedzieć. A ona się wiąże z tym, o czym Michał powiedział, czyli o współpracach Tomasza Stańko z wielkimi artystami jazzu światowego. On rzeczywiście w ostatnich latach swojego życia, ale właściwie przez całe życie miał ogromną łatwość nawiązywania tych kontaktów i co chwila z jakimś gigantem współpracował. Zresztą w Polskim Radiu mamy takie nagrania. I może Bozia kiedyś da, że je opublikujemy, ale niedawno Włodzimierz Nachorny, który też w swoim czasie z panem Tomaszem współpracował, podzielił się swoją refleksją na temat tego, jak to się w ogóle stało, że Tomasz Stańko zaistniał na światowych rynkach, a inni, właściwie większość polskich jazzmenów, no nie bardzo, chociaż próbowali, a Stańce się to tak fenomenalnie udało. Otóż wiązało się to, zdaniem pana Włodzimierza, z tym, że pod koniec lat 60. i na początku 70., kiedy właściwie bardziej w 60., kiedy jeździli z sekstetem Andrzeja Trzaskowskiego na warsztaty do Niemiec i robili tam furorę jako polscy nieznani zupełnie szerzej muzycy w bardzo, bardzo, bardzo międzykontynentalnym środowisku. Otóż po robocie polscy jazzmeni szli do hotelu pić wódkę, mówił pan Włodzimierz. I w zasadzie wszyscy bez wyjątku się w tych pokojach hotelowych zamykali i w swoim gronie spędzali czas. A jeden Tomasz Stańko nie chodził chodził pić wódki z polskimi jazzmenami, tylko chodził, uczył się, znaczy wcześniej uczył się mówić po angielsku, a potem jak już się troszkę nauczył, to nawiązywał kontakty ze swoimi głównie amerykańskimi kolegami i palił z nimi haszysz. I przełamywał w ten sposób wszystkie lody, jakie sobie można wyobrazić. Pewnie głównie językowe bariery pękały tutaj momentalnie. Ale przede wszystkim on właśnie wtedy poznał Cecila Taylora, młodziutkiego Jacka DeJohnetta. I potem ci artyści się pojawiali już regularnie w jego życiu i w jego pracy. To, ja wiem, że to nie ma nic wspólnego z tym boksem, ale ta anegdota wydała mi się i właśnie przemyślenia... Wbrew pozorom, wiesz, no, coś jest na rzeczy chyba. Przemyślenia pana Włodzimierza Nachornego, dlaczego jemu się udało, a nam... Też się udało, ale w trochę inny sposób. Wracając do boksu. Tutaj bohaterem nagrania jest Witold Szczurek. Przez mniej więcej połowę swojego życia znany jako Witold Trek z wyboru kraju, w którym spędza większość czasu. Znakomity kolega, przyjaciel, partner wielokrotny pana Czesława. Nie tym razem, bo tutaj perkusji nie ma. Jest tylko kontrabas i tylko trąbka. I tylko albo aż realizator dźwięku Tadeusz Sudnik, który kręci pokrętłami jako realizator i stara się uchwycić magię. Thank you. Rue de la Tour. To był styczeń 1991 roku. Sesje w Polskim Radiu. Tomasz Stańko, Witold Szczurek, znany jako Witold Rek później. I to najpóźniejsze, jeśli chodzi o chronologię wydarzeń, spotkania w studiach Polskiego Radia, rok 1991. Ale to jeszcze nie koniec naszego spotkania i nie koniec prezentacji muzyki z tego wspaniałego boksu. Stańko, polskieradio.pl. Jeszcze raz Państwu polecam tę stronę internetową. Na niej wszystkie informacje związane z boksem Stańko. Ten jeden album poniekąd bonusowy, dodatkowy, to jest album koncertowy. To jest album koncertowy i kiedy spotkaliśmy się z Tomaszem Tłuczkiewiczem kilka dni temu na 23. jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko w Bielsku-Białej, Tomasz Tłuczkiewicz przyznał, że a propos pamięci, że nie pamiętał, że zapowiadał ten koncert. 1983 rok. Bardzo mroczne czasy w naszym kraju i legendarny klub Akwarium. No i czas kolejnego zakrętu w muzycznej karierze Tomasza Stańko, w jego myśleniu o sztuce, o muzyce, o tym, jakim jest artystą, o jakim chce być artystą. Tomasz Stańko rockowy. Tomasz Tłuczkiewicz żartował wtedy podczas naszego spotkania w Bielskim Centrum Kultury imienia Marii Koterbskiej, że to był taki czas, kiedy chyba nawet padło to na antenie w audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska-Białej. Tomasz Stańko chciał grać jak Brygada Kryzys. Coś jest na rzeczy, prawda? Adam, panowie. Może jak Brygada Kryzys, może raczej jak Miles Davis, bo przecież trudno uciec od tego kontekstu. Miles Davis był, jest i będzie bogiem jazzu i nawet tak wielka postać jak Tomasz Stańko nie mógł być wolnym od wpływu tego artysty. No tak, ale kiedy spojrzysz na choćby na skład instrumentalistów tego zespołu, no to są muzycy jednak... To są muzycy krzaków w połowie tak? zespołu... Krzak, tak. Krzak, dobrze tak, mówię. Tak. Czyli jednak do tej pory nie kojarzeni z jazzem. Bluesowo-rockowa sensacja właśnie ze Śląska, ale... Stańko po prostu posługiwał się tymi artystami, tymi wykonawcami do realizacji swojej misji. On wiedział wizji, on wiedział, że wykształceni jazzowi wirtuozi nie zagrają tego, co on chce, żeby było zagrane. Z taką i fantazją, i nie powiem nieudolnością, ale na pewno z takim brakiem poszanowania zasad, bym to powiedział. Jak to rock'n'rollowcy. Musi być głośno, mocno, niespecjalnie patrzymy w przyszłość, gramy, co nam teraz noga i ręka bardziej niż mózg podpowiedzą. I on chciał zabrzmieć tak, w taki bezkompromisowo dziki, młodzieżowy sposób. Zresztą, jak każdy wielki artysta, on nienawidził myśli o tym, że jest słuchany przez rówieśników lub starszych od siebie, bo to jest droga do nikąd dla artysty twórczego. Więc otoczył się chłopakami o wiele lat od siebie młodszymi, powiedzmy o 3/4 pokolenia. Ale też zapewnił sobie mocne zaplecze jednak takie warsztatowe w postaci Witolda Szczurka ponownie. Proszę Państwa, to jest muzyka, której nie da się słuchać, znaczy poza tym, że jest ponadczasowa, nie tylko w oderwaniu od kontekstu muzycznego, czyli właśnie te wpływy jazz rocka, trochę funky, bluesa, no wszystkiego tam troszkę można znaleźć, ale przede wszystkim musimy pamiętać, kiedy to było nagrane. To jest początek 83 roku. Stan wojenny jest zawieszony, ale jeszcze nie jest odwołany. Niektórzy z nas pamiętają, ja już pamiętam, ale to był przeszary czas, prawda? Smutny, dołujący, bo w zasadzie poza miejscami, gdzie się zbierali ludzie chcący się rozerwać, było beznadziejnie. I ta muzyka jest eskapizmem w stanie czystym. Więc jeżeli to już ten moment, to zaproponuję utwór, którym otworzył się ten koncert. Dodam tylko, że to jest koncert w swoim czasie transmitowany bodaj bezpośrednio nawet przez Radiową Czwórkę, co było technicznym, gigantycznym osiągnięciem, biorąc pod uwagę technologię ówczesną. Jako anegdotę, o której przeczytacie, nie przeczytacie, bo nigdzie o tym nie napisałem, powiem, że w radiowym archiwum zachowały się dwie taśmy z tego wieczoru. Jedna się nagle urywa, a druga się nagle zaczyna. Pasują do siebie, czy nie? Nawet Jacek nie zorientował się, w którym miejscu ja te taśmy połączyłem, zanim dałem mu to do dalszej pracy. Czyli jednak te taśmy do siebie pasują. I to jest chyba najdłuższa, Adamie, to jest najdłuższa płyta w zestawie, tak? Tak, bo w wersji kompaktowej ona trwa prawie godzinę i 5 minut. W wersji kompaktowej jest najdłuższa, w wersji winylowej jest normalna, no bo więcej by się nie zmieściło. trochę tu szeleszczę w studiu, ale mam ze sobą box Stańko w wersji kompaktowej. Ja wciąż lubię płyty kompaktowe, lubię ich brzmienie. No i też nie bez znaczenia jest to, że łatwiej się nimi posługiwać niż albumem winylowym, choć muszę przyznać, w wersji kompaktowej box Stańko robi wrażenie, ale w wersji winylowej to dopiero jest także i co oglądać. No już nie biorąc pod uwagę, jak brzmią winyla, brzmią fantastycznie przecież. A muzyka przed chwilą to Mr. DD, utwór, który otwiera płytę Jazz Rock Company Live at Aquarium, Tomasz Stańko i koledzy z jego zespołu, a wówczas byli to Apostoli Santimos, Jerzy Kawalec, Andrzej Ryszka, Witold Szczurek i Jose Torres. 1983 rok, płyta z literą O, zamykająca box Stańko. Przypomnę Państwu, stańkopolskieradio.pl, zapraszamy na tę stronę, tam można poczytać, zobaczyć wszystko, zamówić te płyty. stańkopolskieradio.pl. Premiera Agencji Muzycznej Polskiego Radia z 21 listopada. Zostało nam jeszcze trochę czasu w audycji Mało Obiektywnie. Sięgam zatem jeszcze raz po album, o którym opowiadał Państwu podczas naszego spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Czesław Mały-Bartkowski, uczestnik tamtej sesji. Tomasz Stańko, Czesław Mały-Bartkowski i Tomasz Szukalski. Zamek Mgieł to płyta właściwie gotowa do wydania, a jednak wtedy się nie ukazała. Przed nami części od pierwszej do czwartej. Utwór nosi tytuł Kilka odcieni błękitu.

Muzyka Tomasza Stańko towarzyszy nam dzisiaj w audycji Mało Obiektywnie. Świętujemy premierę boksu Stańko. To wydawnictwo Agencji Muzycznej Polskiego Radia właśnie 21 listopada się ukazało. Spotkaliśmy się również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, aby posłuchać tych płyt. Naszymi gośćmi w trójce byli Izabela Jurczyk, autorka szaty graficznej boksu Stańko, Jacek Gawłowski, autor masteringu tych płyt, laureat nagrody Grammy, Czesław Mały-Bartkowski, legenda polskiego jazzu, Michał Margański, dobrze Państwu znany z anteny Trójki i Adam Domagała z Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Mogę powiedzieć, pomysłodawca, ojciec tej idei, która się właśnie pięknie zmaterializowała w postaci boksu Stańko. Ta muzyka jest dostępna już dla Państwa także w serwisach streamingowych. Wszystkie informacje na naszej stronie stańkopolskieradio.pl. I na zakończenie tego wyjątkowego naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie wracamy do płyty, która otworzyła tę audycję, otwierała także nasze spotkanie, ten odsłuch w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli Peace for Diana and Other Ballads. Tym razem to kompozycja Stress. Przypomnę Państwu, w radiowym studiu Tomasz Stańko, Janusz Muniak, Zbigniew Zajfert, Janusz Stefański i Bronisław Słuchanek. I tak się żegnamy. Kończymy to wydanie audycji Mało Obiektywnie w Trójce z Tomaszem Stańko i jego muzyką w roli głównej. Mariusz Owczarek, dziękuję za dzisiejsze 2 godziny w Trójce i do usłyszenia.